لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. أيها الإسلام، إن أوصيني في أن أوصي نفسي أنكم شاء الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى، أنسيما الله سبحانه وتعالى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أفك والي أنباء من مؤمني الله سبحانه وتعالى، أفك والي أنباء من صديقيش الله سبحانه وتعالى، نواكم فواتمكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقتند ميما واتوا نمنهي كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يتقوى قواه فيبو يا فردوس يوم فيكيو ياو. يكوى الله تبارك وتعالى أمواهيدي فيبو يا فردوس، pepo ambayo ndio inayochirizika mito ya peponi kutoka katika pepo hiyo. Na wale walioahidiwa pepo hiyo na Allahu tabaraka wa taala ni wale ambao wamemwamini Allah tabaraka wa taala na wakatenda matendo yaliyo mema. Matendo yaliyo mema ni yale matendo ambayo yataafikiana na sheria ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Na wala matendo yaliyo mema sio yale yanayopendeza katika macho ya watu. Matendo yaliyo mema ni yale yanayoridhiwa na Allahu tabaraka wa taala. Na kila ambalo linaridhiwa na Allahu tabaraka wa taala alimfundisha mtume wake na mtume wake alilifikisha kwa umma. Kwani hakuna ambacho kinatukurubisha sisi na pepo ila mtume sallallahu alayhi wasallam ametubainishia. Na hakuna ambacho kinatuweka mbali na moto ila mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna ambalo linatukurubisha na moto isipokuwa mtume katutahadharisha na jambo hilo. Matendo mema yako mengi, na ili yaweze kuwa matendo mema yanawajibika kusimama katika kanuni za kisheria. Matendo hayo ndiyo yatakuwa na malipo kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini kama yatakuwa matendo dhahiria yake ni mema, kwa mtazamo unavyotazama ni mema, lakini yako kinyume na utaratibu wa sheria, hayana malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwanadamu anaingia katika hatara kubwa sana, katika yale ambayo hakuna budi kuyatolea mifano ya wazi, ni yale yanayotuzunguka katika jamii zetu sisi Waislamu, katika ibada adhim, ibada ambayo watu hutoa pesa zao na watu hupoteza muda wao, na watu huo wanajikalifisha katika yale hata kama hawana uwezo nayo, lakini waonyeshe kwamba na wao wameshiriki kwa namna moja au nyingine. Ni ibada ya ndoa. Ibada hii ya ndoa, mtu anaposema anataka kuoa kijana katika familia, basi utaona watu wa familia wanajitahidi kwa kila hali kuhakikisha wanafanikisha jambo hili la kijana wao. Lakini pia marafiki, na wao pia wanajitahidi kuonekana kwamba na wao wameshiriki katika jambo la mwenzao kwa hali moja au nyingine. Lakini jambo hili katika zama tulizonazo za sasa linapofanyika, halina tena malipo kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu maasi mengi yanafanyika katika ndoa. Maasi mengi yanafanyika katika ndoa, bali mpaka shirki pia zinaingia katika ndoa za watu. Kama kuna watu familia yao wana maswezi, hawawezi kufanya harusi ya mtoto wao mpaka na maswezi na yenyewe yasherekewe. Lakini kibaya zaidi ni kile ambacho kimepasishwa na baadhi ya watu kuonekana kama ni sehemu ya kusherekea harusi, watu kupiga madisko na miziki katika harusi zao. Na huu ni msiba mkubwa sana ambao umeivaa jamii ya Waislamu. Na baada ya kupiga miziki ya mashaitani na kufanya maasi mbalimbali, kisha wanasema wanamkaribisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanamadhi Bwana Mtume kwa kumchanganya na vitu vichafu kama hivi. Ubaya juu ya ubaya. Na hii ni amali njema ambayo wale walioifanya na wale waliochangia na wale waliohudhuria wote wanatarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anayekwenda kwenye harusi akawa kusudia akapate dhambi kule. Na wala hakuna anayeoa akiwa anakusudia apate dhambi kwenye ndoa yake. Na hakuna anayechangia akakusudia katika mchango wake apate dhambi. Lakini hakuna kheri inayopatikana katika harusi za Waislamu nyingi zake. Ikiwa kama harusi ni katika ibada na ni katika mambo mema, Allah tabaraka wa taala ili yakubali na kuyapatia malipo ameyawekea sharti. Sharti la kwanza, wale wanaonifanya jambo hilo jema la ibada wamuamini Allah subhanahu wa taala na wampwekeshe Allah subhanahu wa taala. Inna alladhina amanu, hakika wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa taala, waamilu salihat, wakafanya matendo mema. Matendo mema pasina imani hayakubaliwi. Lakini pia watu lazima wampwekeshe Allah subhanahu wa taala. Allah anatuambia katika Qur'an, wama yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun, na wengi hawamwamini Allah subhanahu wa ta'ala ila utawaona watu hao pia ni washirikina. Kwa maana ya kwamba wanamwamini Allah tabaraka wa ta'ala katika tauhid ar-rububia na wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika tauhid al-uluhiyya. Wanamwamini katika baadhi ya mambo na wanamshirikisha Allah katika baadhi ya mambo. Na hili ni sababu ya kutokubaliwa amali zao. Kwa hiyo mtu akifanya ibada akawa sio Muislamu, ni mshirikina, basi ibada yake haikubaliwi kwa Allah tabaraka wa taala. Bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuelekeza katika ibada zote utaratibu wa kuziendesha ibada hizo. Na watu wakienda kinyume na utaratibu huo, maana yake hawatakuwa na malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. sharti ya pili ni al-ikhlas, watu kufanya jambo lao kwa kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala, wafanye kwa ajili ya Allah na sio kwa ajili ya kujionyesha wala kutafuta umaarufu wala kibri wala kujiona, wafanye kwa maana wanatafuta radhi za Allah subhanahu wa taala. Na leo mtu kama ataoa bila kupiga mziki anaonekana harusi yake sio imefanana na msiba, na hili ni balaa kubwa sana na ni shari. Na mziki ni haramu katika Uislamu, na watu wanafanya maasi mengi katika mziki. Ni sababu ya watoto wa watu kutongozwa na vijana, ni sababu ya uzinifu kuenea, ni sababu ya watu kuacha ibada, ni sababu ya kuwaudhi majirani, ni sababu ya kuwakera wagonjwa, ni sababu ya kuwafanya wanaofanya ibada wasifanye ibada zao kwa utulivu. Maasi mengi yanapatikana katika swala la muziki. Lakini maal asaf, wanaolisimamia ni viongozi wa dini, wanaowapa nguvu ni viongozi wa dini, na wanawasaidia katika makosa hayo. Na Allah anatuambia wataawanu alal birri wattaqwa, saidianeni katika mambo mema na mambo ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Wala taawanu ala al-ithmi wal udwan, wala msisaidiane katika madhambi na wala msisaidiane kwenye uadui. Na muziki ni katika uadui, na muziki ni katika madhambi. Lakini pia Allah tabaraka wa taala ametuambia ndani ya Qur'an, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din, wala hawakuamrishwa na Allah wanadamu na majini isipokuwa wamwabudie Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kumtakasia dini. Ukifanya ibada yako fanya kwa ajili ya Allah. Hasa umenifanya jambo la ibada ya ndoa, unaenda kwenye harusi, ima ni mtoto wako anaoa, ama ni rafiki yako au jamaa yako, na wewe ukaenda kuhudhuria katika ile ndoa, na hiyo ndoa unahudhuria wewe, watu wamekesha, wanacheza mziki. Ule mziki hauna mnasaba na kitu kingine zaidi ya ile ndoa uliokwenda wewe. Hiyo ndoa ni haramu kuhudhuria, na ukihudhuria katika hiyo ndoa unapata madhambi. Hata kama utakuwa na ikhlas, hata kama utakuwa na imani, kwa sababu kuna sharti ya tatu ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza, bali pia Allah amefafanulia ndani ya Qur'an. Sharti ya tatu ili ibada yako ikubaliwe, المواثقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نيالا ولا يفانا يا فقيانه نموغوز ونترتيب أن يقول ينايب ونمتن محمد صلى الله عليه وسلم. لا الله نتوانبيا دنيا قرآن يو يولثيما وقمتين ثم صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Enyi mloamini, msadikishani Allah, mtiini Allah subhanahu wa ta'ala, mtiini mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wala msiharibu matendo yenu. Kuharibu matendo yenu ni ninyi kutotii maelekezo ya Allah, ni ninyi kutotii maelekezo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuna shubha ambayo baadhi ya watu wanaielekeza kwa watu, baadhi ya mashekhe, baadhi ya walimu wanaielekeza kwa watu, kwamba Mtume alayhi salatu wassalam amesema a'linu nikah, itangazeni ndoa, waja'aluha fil masajid, na mwiweke hiyo ndoa misikitini, yani mfungie ndoa zenu misikitini, wadhribu alayha bidufu, na mpige dufu katika ndoa zenu. Hadithu maudhu'i, hadithi mbovu, sio maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali hadithi a'linu nikah, kitangazeni ndoa. Kutangazwa ndoa ni wanawake kuimba, lakini kipengele cha ndoa ifungiwe msikitini, kama walivyoitakidi baadhi ya watu kwamba ndoa inafungiwa msikitini, jeneza linasaliwa nyumbani, ndio sunna. Kakwambia ni nani? Sunna imeipata wapi? Sunna ya Mtume, sunna ya shaitani. Jeneza likawekwa nyumbani, Alafu ndoa ikapelekwa msikitini na huko msikitini ikapigwa madufu. Na kupiga madufu ni ibada, ni matendo ya wanawake. Na wanaopiga madufu ndani ya msikiti ni wanaume. Wanaimba na watoto wao wakike, mabinti mabikra. Mabinti washakuwa vigori. Wako ndani ya msikiti nyumba ya Allah. Wanaimba na kunesanesa na kupiga mafirindi. Na hii ni haramu katika nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Majumba ambayo anataka Allah atukuzwe, atajwe, watu na kwenda kuimba na kupiga madufu. Na hili ni jambo la haramu. Bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametueleza katika hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha ya kwamba man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa radd. Yeyote ambaye atafanya amali, atafanya ibada halafu haimo katika mafundisho yetu ya dini, ibada hiyo inarudishwa, haikubaliwi. Sasa wewe unapokusudia kuoa, kuoa ni ibada. Unataraji katika ndoa yako upate thawabu. Halafu wewe uingiza maziki, uingiza maasi mbalimbali, ikhtilafu baina rijali wan nisa, mchanganyiko ya wanawake na wanaume. Anaasiwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ndoa yako. Na hii ardhi uliosimama kucheza ngoma wewe na watoto wako itakutolea ushahidi siku ya kiyama. Utajibu nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Lazima watu wamwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala watu wasiyafanye mambo kwa kuwakomoa watu wengine, kwa sababu unajikomoa mwenyewe, unaandikiwa madhambi, utaingia katika moto wa Allah tabaraka wa ta'ala. Na kumuudhi muislamu ni haramu. Na wewe ukipiga mziki watu hawalali, majirani wote hawalali, walokuwa wanataka kuamka usiku kusali hawatoswali kwa sababu hapasaliki, wanataka kusoma Qur'ani hawasomi. Lakini kuna wagonjwa pia, majirani zako watakosa amani. Na kuna watu wamechoka na kazi, wanahitaji kupumzika, hawatopumzika. Na Mtume atuambia man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jara, mwenye kumwamini Allah tabaraka wa ta'ala kama yupo na anastahili kuogopwa na kuabudiwa, na anaamini siku ya kiyama ipo, atafufuliwa na Allah na atalipwa kwa anayofanya, asimuudhi jirani yake. Na wewe unawaudhi jirani zako? Sawa ni jirani wa Kikristo, sawa ni jirani wa Kiislamu, unawaudhi jirani zako kwa muziki hiyo? Leo zimekuwa arusi za Kiislamu zinakuja na ghafia kuliko arusi za wasiokuwa Waislamu. Na haya ni mambo ya ajabu. Waliokuwa na tabia ya ustaarabu wanaonekana kuwa ndio watu wasiokuwa na ustaarabu. Huu ni msiba mkubwa. Na msiba huu ni kwa sababu waliopewa nafasi ya kusimama kwenye jamii sio wanaoshikafiki na hayo. Hawayasemi kwa sababu wakiyasema watawaudhi watu wao. Hawayasemei. Hata mmoja alipokuwa anachochea mambo haya akasema, unajua hii miziki ya sasa hivi ndio kama yale madufu ya wakati wa Mtume. Baka chaka tutume ungekuwa na mabisha haya na sumari hizi wangepiga, lakini walikuwa hawana, ila tumsipige kwa nguvu sana. Na hili ni balaa, anazungumza shekhe kwenye jamii ya Kiislamu. Hii ni dhima najiwekea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Katika mambo ambayo pia yanafanyika katika harusi, kwa maana harusi imejaa munkarati, harusi imejaa maudhi, imejaa madhambi. Tangu kwenye posta kuna madhambi, kuingia kwenye uchumba ule kuna madhambi, kuja kwenye ndoa yenyewe ina madhambi, na mpaka baada ya ndoa kuna kuwa hakuna kheri tena katika ndoa hiyo. Na watoto wakizaliwa hawana kheri, hawasikii, hawaelewi, kwa sababu wazazi hawajui nini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawafundisha katika jambo la ndoa. Wanaishi kwa sababu jamii imezoea kuishi namna hiyo, katika mambo ambayo wazazi huona kwamba ndio sehemu yao ya dini, na ndio sehemu kwamba kuonyesha dhahiria ya dini. Baada ya kuomekesha katika miziki na nyimbo zao mbalimbali za matusi, za mapenzi, za kashfa, vijembe na mambo mengineyo, asubuhi wakiamka watamkaribisha bwana Mtume kama wanavyosema wao. Mtume atahudhuria kwenye harusi yao, watamsifu mtume namna alivyo na uzuri wake, watasema kupeana nasaha na kufurahishana katika yale, lakini pia watawakumbuka wazee wao waliokufa kwa kuwasomea hitima kwenye harusi. Mambo yamekuwa hayajulikani mbele ni wapi wala nyuma ni wapi. Hivi sisi ndio watu wa mwanzo kuoa? Au walioa masahaba na mtume alioa? Haya, vile walivyooa wao hawakufanikiwa ndoa zao? Ndoa zao mbona zilikuwa na kheri kubwa? Mbona zilikuwa na baraka na waliishi kwa amani? Na kwa nini na sisi sioe kama walivyooa wao? Harusi zimekuwa ni balaa katika jamii. Harusi kama hizi Muislamu ni haramu kuhudhuria. Unapokwenda kwenye harusi ukakuta kuna muziki imepigwa, chukua baiskeli yako, geuza, rudi ulipotoka. Saidianeni katika mema, msisaidiane katika maasi. Ama umekwenda kwenye harusi msikitini, wakuta vibinti viko ndani ya msikiti na walimu zao na madufu yao, ondoka, waache hawa. Na ile kauli ya kusema mimi nimearifiwa kwenye ndoa tu, kwa hiyo nitakaa tu nisikilize ile ndoa, si mtokula wali, hapana. Hawa watu kwenye munkari hawa, na ile jambo lao ni jambo baya, lishakosea nidhamu na utaratibu alioelekeza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jambo hili halina tena thawabu utakayoipata wewe hapo, ondoka. Usile wali wala usihudhurie hiyo harusi. Sharti la kuhudhuria harusi hiyo ni wewe upewe nafasi uzungumze yale mambo kuwa hayafai. Utatoa wapi nafasi? Upewe sana ukikuheshimu, atakupa na wewe mlango wa tatu, somee mlango wa tatu. Au utaambiwa tuombee dua, watakukomesha tu kwa sababu umekubali kuungana na wao. Ondoka, waache na munkari zao, nenda zako. Kulaumiwa na wanadamu dunia nzima ni bora kuliko kulaumiwa na Allahu subhanahu wa ta'ala. Kwa nini uwaridhishe watu umkasirishe Allah subhanahu wa ta'ala? Unakuwa wewe unaongeza sawaji, unaongeza wingi katika watu waovu. Mkimaliza kumsifu mtume, mkimaliza kumswalia mtume, mkimaliza kula wali, anarudi tena shetani kwa mara ya pili kufunga mlango. Ni mahala gani umeingia? Kabla ya harusi kulikuwa na mziki, katikati ya harusi kaletwa mtume, kasifiwa na nywele nyingi, mweupe, mrefu, mabega yake makubwa. Baada ya harusi karudi tena ibilisi kwa mara nyingine. Hiyo harusi, hiyo harusi gani? Uislamu wayafundisha haya, lakini kwa sababu mashekhe hawataki kusema, haina maana watu wasiambiwe. Wewe Muislamu, wewe mwenyewe usihudhurie na wala mke wako asihudhurie. Harusi kama hizi waachieni wenye kufanana nazo waendelee nazo. Ni afadhali ubakie salama na dini yako kuliko kuwaridhisha watu ukamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah.